Zo, nou, we gaan nu naar de blauwe bus. We gaan kijken hoe de actie is. Ik heb, ik zat met mijn rug naar de bus, dus ik heb niet zo goed kunnen zien hoe het ervoor staat. Ik zie hier geen mensen meer bij de bus. Oh jee. Zo. Nou, we zitten nu op de fiets. Ik fiets nu over het grasveld. Het is een beetje oncomfortabel. Security mensen. Oh, die hebben wel een kampvuurtje. Hier heeft geen opname alsjeblieft. Huh? Heeft geen plek voor opname. Oh, maar dat bedrijf zit die kant op? Dat denk ik wel. Maar misschien is het niet handig om dat uit te zenden. Die actie? Ja, weet ik niet. Het kan zijn dat het misschien nog wel een beetje lelijk wordt. Oh, dat dus maar... voor de veiligheid van mensen misschien. Like, als er dingen gebeuren, dat niet andere mensen die luisteren misschien ook denken. Oh, daar kunnen we mee fucken. Ik blijf op afstand. Prima. Gepaste afstand is altijd een goed idee. Ja, het is een niet omheind terrein. Je kan aan alle kanten erop en eraf. Ik fiets nu eraf. En nou, kijken of we ze nog kunnen vinden. Het is ook altijd hetzelfde met Radio Paddepoel. We zijn altijd te laat. Maar ik meen dat ik ze deze kant op zou gaan. En anders hebben we de naam van het bedrijf. Ja, de wind is vrij hard, zoals je kan horen. En, het is niet helemaal goed hier met de opname. Interessant. Okay, they got 64. He goes there. Roger, he goes go. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes.